राज्य अजात शत्रु राजा के पास जा करके ब्रह्म का उपदेश करने के लिए आरंभ किया। उपदेश आरंभ करके प्रथमे कहा जो आदित्य चक्षु में जो पुरुष है वो एक है, वही पुरुष हृदय में कर्ता भोक्ता रूपेण उपस्थित है, उसी को मैं ब्रह्म मान करके उपासना कर रहा हूँ। अजात शत्रु इसके ऊपर कहा तो मामा एतस्मिन संबदिष्ठा, ये तो मैं जानता हूँ। तभी अजात शत्रु इस प्रकार कहने के बाद गार्ग्य को लगेगा कि हाँ अजात शत्रु राजा आप तो ये उपासना जानते हैं किंतु ये उपासना का फल नहीं जानते हैं। इस प्रकार के गार्ग्य का अभिप्राय को निराकरण करने के लिए राजा कहता है कि अथ मतलब राजा का ये अभिप्राय है अथ चेत मन्य से, भाष्य में द्वितीय पंक्ति का अंतिम है, अथ चैन मन्य से तुम गार्ग्य यदि मन्य से जानी से तुम ब्रह्म मात्र, अर्थात अहम राजा ब्रह्म मात्रम अहम जानामि न तो तद विशेषण उपासन फलानि, तद विशेषण तदगुण उपासन, तो इसका गुण और इस उपासना का फल ये सब मैं नहीं जानता हूँ, इस प्रकार की अगर आप मानते हो तो न मंतव्य, इस प्रकार की आप मत मानो। यतः सर्वम एतद अहम जाने यद ब्रविषि, आप जो कह रहे हैं ये सब मैं जानता हूँ। तो गार्ग्य का अभिप्राय है कथम, कैसे आपको पता है, क्या चीज़ आप जानते हैं? तो राजा कहता है अतिष्ठा, यहाँ से पाठ चलना था, अतिष्ठा अतिथ्य भूतानि तिष्ठति इति अतिष्ठा, प्रधान है भूतानि अतिथ्य, सभी भूतों को अतिक्रम करके ये प्रधानत्व न ये जो आदित्य, इसलिए इसको अतिष्ठा भी कहा जाता है। और सर्वेषां च भूतानां मूर्धा शिरो राजा इति वे राजा दीप्तिगुण उपेतत्वात् एतैः विशेषणैर्विशिष्टम् एतद् ब्रह्म अहम् अस्मिन् कार्यकरण संघाते कर्तृ भोक्तृ च इति अहम् एतम् उपास इति फलम् अपि एवं विशिष्ट उपासकस्य। राजा कहता है सर्वेषां च भूतानां, सभी भूतों का मूर्धा, मूर्धा अर्थात शिरः, शिरः का अर्थ पूज्य, और सभी भूतों का बीच में राजा, राजा का अर्थ दीप्ति गुण उपेत, राजरी दीप्त तो दीप्ति गुण उपेत तो होने से इसको राजा भी कहा जाएगा, दीप्ति गुण उपेतत्वात् तो यह आदित्य राजा भी है। एते ही विशेषणैर विशिष्टम, यह जो तीन विशेषण कह दिया अतिष्ठा मूर्धा राजा अर्थात प्रधान है पूज्य है और दीप्तिमान है, ये विशेषणैर विशिष्टम एतद् ब्रह्म यह ब्रह्म अस्मिन् कार्यकरण संघाते, इसी शरीर में भी वो उपलब्ध है। कैसे? कहते हैं कर्तृ भोक्तृ कर्ता भोक्ता रूपेण इसी शरीर में हृदय में उपलब्ध है। च इति अहम एतम उपासे इति, अहम में एतम उपासे, एतम टीका में कहते हैं पूर्व पृष्ठा में है एतम पुरुषम इति शेष, इस पुरुष को अर्थात जो आदित्य में है जो चक्षु में है वही हृदय में कर्ता भोक्ता बन करके विद्यमान है, उसी को मैं उपासना करता हूँ। उपासे इति, तो इति शब्द आगे टीका में कहते हैं इति शब्द गुणोपास्ति समापनार समाप्ति अर्थ है, गुणोपास अर्थात ये गुण कथन का ये समाप्ति हो रही है। भाष्य में एतम उपास इति उपासे अहम उपासे इति फलमपि एवं, इसी उपासना का फल भी इसी प्रकार होगा। तो फल किसको होगा? कहते हैं विशिष्ट उपासकस्य, विशिष्ट उपासक में षष्ठी है विशिष्टस्य उपासक, विशिष्ट अर्थात एते ही गुणे ही विशिष्ट, इस गुण से जो विशिष्ट है उस विशिष्ट का जो उपासना करता है उसका भी फल ऐसे ही होगा। टीका में पूर्वोक्त रीत्या त्रिभीर गुणैर विशिष्ट ब्रह्म तद उपासकस्य फलम अपि जानामि इति उक्त्वा फलवाक्यम उपादत्ते। पूर्वोक्त रीत्या जैसे कहा गया त्रिभीर गुणैर विशिष्टम ब्रह्म, तीन गुण अतिष्ठा मूर्धा राजा, ये तीन गुणों के द्वारा विशिष्ट है जो ब्रह्म, उस ब्रह्म का जो उपासक है तद उपासक तस्य उपासकस्य उपासक का फलम अपि जानामि, राजा कहता है। तो गुणों को भी जानता हूँ उपास्य का और उपासक का फल को भी जानता हूँ। इति उक्त्वा फलवाक्यम उपादते, मंत्र में जो फलवाक्य है उसको कहते हैं। स यह भाष्य में स य एतम एवं उपास्ते अतिष्ठा सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति। स य उपासक एतम पुरुषम एवं उपास्ते, एवं अर्थात एते ही गुणे ही विशिष्टम उपास्ते उपासना करता है, तब वो उपासक अतिष्ठा सर्वेषां भूतानां और सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति। सभी भूतों में ये प्रधान हो जाता है, पूज्य हो जाता है, दीप्तिमान होता है, इसका फल हो गया ये। टीका में किमिति यथोक्तम फलम उच्यते तत्रह, यह फल होगा उपासक का ऐसा क्यों कहते हैं? तो उत्तर देते हैं भाष्य में, यथा गुणोपासनम एव ही फलम, जैसे गुण का उपासना करेगा फल भी उसी प्रकार की होगा, क्योंकि उपासना अर्थात गुण चिंतन, जिस गुण का चिंतन करेगा अपने में वही गुण आएगा। इसलिए कहा जाता है कि सकारात्मक गुणों का सर्वदा चिंतन करें तो धीरे धीरे अपने में सकारात्मक गुण आएगा। प्रमाण देते हैं, तं यथा यथा उपासते तदेव भवति, शायद ये मुद्गल उपनिषद है। तम उपास्यम यथा यथा उपासते, जिस प्रकार से उपासना करते हैं तदेव भवति उपासक, उसी प्रकार हो जाता है, चिंतन करेगा तो फिर तद्रूप हो जाएगा। अभी गार्ग्य आदित्य चक्षु में होने वाला पुरुष वही हृदय में विद्यमान है, कर्ता भोक्ता रूपेण उसका उपासना करता है। अजात शत्रु कह दिया ये ज्ञेय ब्रह्म है, आप मतलब ये ज्ञेय ब्रह्म, ज्ञेय अर्थात विषयत्व ज्ञेय हो जाता है। आप तो जो निर्गुण ब्रह्म का कथन करेंगे कहे थे, अभी ये तो विशिष्ट ब्रह्म का कथन कर रहे हैं। अभी गार्ग्य बाधित तो हो गया अर्थात अपना जो प्रतिज्ञा से च्युत हो गया था, अभी दूसरा ब्रह्म का उपाय बात कहता है। स होवाच गार्ग्यो य एवासौ चंद्रे पुरुष एतम एवाहम ब्रह्म उपास इति, स होवाचा जात शत्रुर्मा मैतस्मिन् संबदिष्ठा बृहन पांडरवासा सोमो राजेति वाहम एतम उपास इति। स य एतम एवं उपास्ते अहर अहर अहर ह, अच्छा अहर अहर ह सुतः प्रसूतो भवति न अस्य अन्नम क्षीयते। स होवाच गार्ग्य, वो गार्ग्य ने कहा य एव अर्थात दूसरे ब्रह्म का फिर उपासना मतलब कथन करता है। य एव असौ चंद्रे, जो वो चंद्र में है, चंद्रे मनसी बुद्धौ च, ये सब में वो एक ही है, वो जो पुरुष है, और वही पुरुष कर्ता भोक्ता रूपेण ये हृदय में शरीर में भी उपलब्ध हो रहा है, अर्थात मैं वही हूँ जो कि हमारा हृदय में कर्ता भोक्ता रूपेण विद्यमान है, मैं वही हूँ, वही चंद्र में है, वही मन में है, वही बुद्धि में है। एतम एव अहम ब्रह्म इति उपास, इसको मैं ब्रह्म मान करके उपासना कर रहा हूँ, ब्रह्म उपास इति। स अजात शत्रु ह उवाच कहा कि माँ एतस्मिन् संबदिष्ठा, तो यह बात मत कहिए, अर्थात ये हमको पता है, हम जो विषय जानता है उसका उपदेश करेंगे तो मैं बाधित तो जैसा माना जाऊँगा, तो किंतु इस प्रकार के नहीं होना है। माँ एतस्मिन् संबदिष्ठा, और दूसरा आपने प्रतिज्ञा किए थे कि निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करेंगे, अभी आप सगुण ब्रह्म का उपदेश करते हैं जो मैं जानता हूँ, तो ये इसके द्वारा आप भी अपना प्रतिज्ञा हानि रूपक बाध को प्राप्त करते हैं। संबदिष्ठा, तो गार्ग्य सोचेगा कि आप खाली उपासना जानते हैं, तो राजा कहता है नहीं, ये उपास्य का गुण भी जानता हूँ, ये जो चंद्र मन बुद्धि में होने वाला ये जो पुरुष कहते हैं बृहत, बृहत अर्थात महान, पांडरवासा, पांडरवासा पांडर श्वेत मतलब पांडर पांडरम वासो यश्य, वास अर्थात वस्त्र अर्थात शुक्लवासा, तो ये जो चंद्र बुद्धि मन, ये चंद्र चंद्र शुक्लवास शुक्ल यह प्राण चंद्र प्राण के साथ साम्य करके प्राण का वास होता है ना, चंद्र हो गया जल, चंद्र आप लक्षण अवलक्षण चंद्र, और चंद्र का वस्त्र हो गया प्राण, ए जल का वस्त्र हो गया प्राण, ये शायद छंदों की मैं है, जल का वस्त्र प्राण, इसलिए पांडरवासा पांडरवासा अर्थात ये जल प्राण का वस्त्र जल, हाँ हाँ इसलिए आचमन करते हैं जल करते हैं, ये जो प्राणा इत्यादि ये सब स्वाहा करके जो जल आचमन करते हैं, प्राण का वस्त्र जल, और जल शुक्ल रूप है, जल ये अवासुर शुक्ल है, तो इसलिए शुक्ल वासो यस्य प्राणस्य, तो होने से वो पांडरवासा हो गया वो प्राण, ठीक है। आगे सोम, तो इसका दूसरा गुण हो गया सोम, सोम एक नंबर टिप्पणी दे दिया मनोज्ञत्व, अर्थात देखने में अच्छा लगता है चंद्र, राजा राजा अर्थात ये चंद्र, और यह राजा कहने से सोम सोम लता ये भी अर्थात प्रधान है, दीप्तिमान है कहा जाता है, यहाँ राजा अर्थात चंद्र भी दीप्तिमान है, सोमलता भी, और ये जो सोमलता और चंद्र ये दोनों क्षय वृद्धि वाले हैं, समान धर्म वाले हैं, इसलिए यहाँ चंद्र शब्द से दोनों का, सोम शब्द से दोनों का ग्रहण हो जाएगा, चंद्र का भी और सोमलता का भी, वृद्धि क्षय साम्यात। आगे मंत्र में अहम एतम उपास इति, मैं उसको ब्रह्म जान करके उपासना करता हूँ, ये राजा कहता है, स य एतम एवं उपास्ते, इस गुण वाला जान करके चंद्र को जो उपासना करता है मैं ही हूँ, अहम ग्रह उपासना करता है, अहर अहर ह सूत प्रसूतो भवति, सूत अर्थात प्रकृति याग में जो सोम का अभिशव होता है सूत, विकृति याग में सोम का अभिशव होने से प्रसूत, अर्थात जो इस प्रकार की उपासना करता है उसका प्रकृति विकृति याग सब होते रहते हैं, अर्थात कभी उसका अवहेला नहीं हो जाता है, और न अस्य अन्नम क्षीयते, उसका अन्न कभी क्षय नहीं हो जाता है, ये सब उसका फल कहा जाता है उपासना का। भाष्य में संवादेना द्वितीय ब्रह्मणि प्रत्याख्याते अजात शत्रुणा चंद्रमसी ब्रह्मांतरम प्रतिपेदे गार्ग्यः, संवादेन आदित्य ब्रह्मणि प्रतिख्याते, संवाद अर्थात राजा ने माँ माँ इस प्रकार के निषेध करके ज्ञात ज्ञापन रूपेण, छह नंबर टिप्पणी दिया, ज्ञात ज्ञापन रूपेण मति संवाद दोषेण इत्यर्थ, तो ज्ञात ज्ञापन राजा जो जानता है गार्ग्य उसी को कहता है, इसलिए ज्ञात ज्ञापन ये दोष, तो मति संवाद दोषेण, मति संवाद अर्थात ज्ञात संवाद, ज्ञात का संवाद ये दोष है, जिसको पता है जो बात उस विषय कहना दोष है, इस दोष से अर्थात गार्ग्य बाधित तो होने से आदित्य ब्रह्म का कथन किया, तो अजात शत्रु उसका प्रत्याख्यात्म कर दिया, करने से चंद्रमसी ब्रह्मांतरम, अभी चंद्रमा में अन्य ब्रह्म का प्रतिपेदे, प्रतिपेदे अर्थात उपस्थापन किया, प्रतिपादयितुम चक्रमिरे ऐसा दिया गया से, प्रचक्रमे उपक्रम किया अर्थात उपस्थापन करना आरंभ किया, प्रतिपेदे प्रतिपेदे कर्ता गार्ग्य, कहा अभी य एव असौ चंद्रे मनसी च, चंद्र में और मन में, आगे च एक पुरुष, च कार कहने से पूर्व पृष्ठा में है, मनसी च इति चकारात बुद्धौ च, मन में बुद्धि में और चंद्र में ये एक ही देवता है, आगे टीका में य एक पुरुष स्तम एव अहम ब्रह्म उपासे, ये जो एक ही पुरुष है अर्थात चंद्र में मन में बुद्धि में इसको हम उपासना करता है, कैसे कहते हैं वही हमारे हृदय में कर्ता भोक्ता रूपेण विद्यमान है, मैं ही वही हूँ, ये सब अहंग्रह उपासना दिखाया जा रहा है, इस रौतो उपासना जो इसका उपासना करेगा ये अधिक बलवती होती है, तुम च इत्थम उपासो इति उक्ते, मैं इसका उपासना करता हूँ आप भी इसका उपासना करिए, इति उक्ते माँ माँ इत्यादि न प्रत्युवाच इत्याह। राजा फिर पूर्ववत माँ माँ ऐसे कह दिया। भाष्य में कर्ता च इति पूर्ववत विशेषण, माँ माँ एतस्मिन संबधिष्ठा इस विषय में मत कहिए। आगे बृहत, अभी ये जो चंद्र उपास्य हो गया उसका लक्षण कहते हैं बृहत। भाष्य में बृहत क्यों कहते हैं, महान महान के लिए टीका में कहते हैं भानुमंडल तो द्विगुणम चंद्रमंडलम इति प्रसिद्धम प्रसिद्धिम आशंक्य आह। भानुमंडल तो द्विगुणम चंद्रमंडलम, भानुमंडल दृश्यमान सूर्यमंडल, उसके अपेक्षा द्विगुणम चंद्रमंडलम, तो चंद्रमंडलम अर्थात जो सूर्यमंडल के बाद सूर्य को अतिक्रम कर आदित्य को अतिक्रम करके जो चंद्रलोक, यह जो चंद्रलोक दृश्यमान है इसको तो पितृलोक कह देते हैं, वो नहीं, उसको अतिक्रम करके जो चंद्रलोक है प्रसिद्धिम आश्रित्य ऐसा श्रुति में कहा गया। महान यह जो चंद्रमंडल है महान, भाष्य में बृहत महान। पांडरम, पांडरम अर्थात शुक्लम वासो यश स्वयं पांडरवास, पांडर का अर्थ हो गया शुक्ल, वासो वस्त्र जिसका, स्व पांडरवास। अपशरीरत्वात् प्राणस्य, तो प्राण का शरीर हो गया अप, अप अर्थात जैसे प्राण अंदर में शरीर बाहर में होता है, इसी प्रकार की ये जो प्राण अंदर में चलने वाला उसका शरीर हो गया जल, अर्थात जल ही प्राण को रक्षा करता है अर्थात स्थिति का हेतु होता है, इसलिए जल नहीं पीने से प्राण का विच्छेद हो जाएगा, ये छांदोग्य में दिखाया गया। पिता उद्दालक श्वेत केतु को कहते हैं आप 15 दिन तक उपवास करिए, तो किंतु जल तो यथेच्छम, यथेच्छम है ऐसा कुछ शब्द है, तो जितना चाहिए उतना पीते रहना, नहीं तो ये प्राण न माँ व्यवेच्छित ऐसा शब्द है, स्मरण नहीं हो रहा, तो नहीं तो प्राण ये इसका उच्छेद हो जाएगा, तो प्राण ये जल के द्वारा रक्षित होता है, इसलिए जल को प्राण का वास वस्त्र कहा गया। टीका में कथम पांडरम वासश्चंद्राभिमानिनः प्राणस्य संभवति इति आशंक्यः। चंद्र अभिमानी प्राण, प्राण अर्थात 5 नंबर टिप्पणी दे दिए पुरुषस्य, चंद्र अभिमानी पुरुष उसका वास पांडर वस्त्र, पांडर अर्थात श्वेतवर्ण कैसे हो गया, इसके लिए भाष्य में कहता है अपशरीरत्वात् प्राणस्य, जल उसका शरीर है। टीका में पुरुषो ही शरीरेण वाससा इव वेष्टित्व भवति, पुरुष शरीरेण वाससा, शरीर ही पुरुष के लिए वास है, पुरुष अर्थात देही, तो देह उसका वस्त्र जैसा, जैसे शरीर के लिए बाहर वस्त्र इसी प्रकार की पुरुष के लिए देही के लिए ये शरीर वस्त्र जैसा है। और पांडरत्वम च अपाम प्रसिद्धम, ये जो शुक्लत्वम ये जल का प्रसिद्ध है, अवासुर शुक्ल कहते हैं आपो वास प्राणस्य इति च श्रुति ही, तो ये आप जल ही प्राण का ये वस्त्र है, इसलिए आचमन करते हैं प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा इत्यादि कह करके। अथो युक्तम प्राणस्य पांडरवासस्त्वम इत्यर्थ, इसलिए प्राण का वस्त्र पांडर शुक्ल होने से जल होने से प्राण को पांडरवास कह दिया गया। तो यहाँ प्राण कहते कि प्राण शब्द से यहाँ चंद्र को कहा जाता है, क्योंकि सभी यही प्राण का ही अभिव्यक्ति है। न केवलम सोम शब्द न चंद्रमा गृह्यते, अच्छा आगे भाष्य में सोमो राजा चंद्र, तो यह पांडरवास कौन है कहते हैं वो सोम, वो राजा, वो चंद्र। तभी सोम शब्द का क्या अर्थ है, टीका में कहते हैं न केवलम सोम शब्द न चंद्रमा गृह्यते किंतु लता अपि समान नाम धर्मत्वाद इत्याह। सोम शब्द से चंद्रमा को भी लिया जाएगा, सोमलता को भी लिया जाएगा, क्यों, समान नाम है समान धर्म भी है, नाम तो दोनों का समान हो गया, धर्म भी दोनों का समान, कहीं चंद्रमा भी वृद्धि क्षय वाला है और सोमलता भी वृद्धि क्षय वाला है, काट लेंगे तो क्षय हो गया फिर वृद्धि होगी उसकी, समान नाम धर्मत्वाद। भाष्य में एक तो सोम राजा चंद्र हो गया और यश्च अन्नभूतो अभिशूयते लतात्मको यज्ञ तम एकीकृत्य एतमेव अहम ब्रह्म उपासे, यहाँ तक पंक्ति। जो सोम राजा चंद्र हुआ और जो सोम अन्नभूत, अन्नभूत अर्थात अभिशूयते जिसका निचोड़ा जाता है यागमे लतात्मको यज्ञ, तो यज्ञ में ये व्यवहार होता है, इसका रस से सोम याग होता है। तम एकीकृत्य अर्थात चंद्र और सोमलता ये और मनोबुद्धि तो है, एकीकृत्य एक मान करके एतम एव अहम ब्रह्म उपासे, इस ब्रह्म का मैं उपासना करता हूँ, इसको इस ब्रह्म का अर्थात इसको ब्रह्म मान करके अहंग्रह उपासना, ये चित्त स्थैर्य के लिए। ये तो वासना रहित तो होने पर भी अगर चित्त स्थिर नहीं होगा तब ये ब्रह्माकार वृत्ति ये दृढ़ नहीं होगा, इसलिए पूर्व पहले तो उपासना करनी चाहिए, अगर नहीं किया तो फिर ये ब्रह्म विद्या इसका ग्रहण अध्ययन इत्यादि समय में उपासना करनी चाहिए। इसी का जो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं रटते हैं ये सब उपासना है। जा आगे भाष्य टीका में, तम चंद्रमसम लतात्मकम बुद्धिनिष्ठम च पुरुषम एकीकृत्य अहम ग्रहेण उपास्ति इत्यर्थः। तम चंद्रलोकम चंद्रमसम लतात्मकम, चंद्रमा लता और बुद्धिनिष्ठम मनसी जो कहा गया था, मनुष्य अर्थात बुद्धि में भी वो पुरुष को एकीकृत्य एक है इस प्रकार की, और वो कौन है कहते हैं कि वही हृदय में कर्ता भोक्ता रूपेण है वो मैं हूँ, अहम ग्रहेण उपास्ति इत्यर्थ, संप्रति उपास्ति फलमाह, इस प्रकार की उपासना करने से कहते जिस प्रकार की गुण वाला का उपासना करेगा उस प्रकार की गुण वाला हो जाएगा। भाष्य में ये तृतीय पंक्ति का अंतिम में दिया, यथोक्त गुणम य उपास्ते, यथोक्त गुणम यह बहुगृह यथोक्तो गुणो यस्य ब्रह्मण तम यथोक्त गुणम उस ब्रह्म को य उपास्ते जो उपासना करता है, तस्य अहर अहह प्रतिदिन सुप्तः सुतः, मंत्र में एक अहर अहह ऐसे और अधिक दिया था ना, ये मंत्र संख्या 3 था, गलती हुआ। पार्थपति प्राण से गृह से तस्मा तृतीय मंत्र अहर अहर मंत्र में ह है, ठीक है, मंत्र में ह है, भाष्यकार नहीं कहे तस्य अहर अहह सूतः, सूत अर्थात सोम अभिसूतो भवति यज्ञ, यज्ञ का अर्थ टीका में कहते हैं यज्ञ शब्द है ना प्रकृति रूपता, जो प्रकृति याग उसमें उसका सोम अभिषेक होता है अर्थात प्रकृति याग करता रहता है। और आगे भाष्य में कहे प्रसूतस्य प्रसूत अर्थात विकारेशु, तो विकार टीका में कहते हैं विकार शब्द ना विकृति याग, जैसे प्रकृति याग सोम याग ज्योतिषोम, विकृति याग ज्योतिषोम का जो विकृति याग सोम विकृति याग जो, अथवा अन्य इष्टि भी विकृति शौर्य ये अभिशेषण्य इत्यादि विकृति होते हैं विकारेशु। और आगे भाष्य में अन्नम च अस्य न क्षीयते, इसका अन्न भी क्षय नहीं होता है। तो टीका में जो प्रकृति विकृति याग सब उसका होते रहते हैं, सूत प्रसूत शब्द से कहा गया टीका में, यथोक्त उपासकस्य प्रकृति विकृति अनुष्ठान सामर्थ्यम लीलया लभ्यम इत्यर्थ, अर्थात अनायास उसका सब ये यज्ञ होते रहेंगे। और आगे अन्न अक्षयस्य उपासना अनुसारित्वाद उपपन्नत्वम अभिप्रेत्य उपासकम विशिनष्टि, उसका अन्न अक्षय होगा, क्यों कहते हैं उपासना जैसे करता है फल भी उसी प्रकार होगा, उपासना अनुसारित्वाद उपपन्नत्वम, उसका अन्न अक्षय होगा, ये भी उसका प्राप्त होगा। अभिप्रत्यय उपासकम विशिनष्टि, ये उपासक का विशेष कहते हैं भाष्य में। अस्य न क्षीयते, अन्नम च अस्य न क्षीयते, अर्थात अन्नात्मको उपासकस्य। गुण अन्न अक्षय अन्न, इस विशिष्ट चंद्र का उपासना करता है तो स्वयं अक्षय अन्न हो जाएगा, अन्नात्मको उपासक। ये द्वितीय पर्याय गार्ग्य ने उपदेश किया है, राजा ने इसका भी निषेध कर दिया। राजा कहा कि हम इसको जानता है अर्थात मैं भी इसका उपासना करता हूँ और इसका फल ये भी सब मेरे को प्राप्त है। आगे चतुर्थ पर्याय के लिए अभी गार्ग्य कहता है, तृतीय पर्याय है आदित्य चंद्र, आगे विद्युत के लिए। स होवाच गार्ग्यो य एवासो विद्युति पुरुष एतमेव अहम ब्रह्म उपास इति। स होवाच अजात शत्रुर्मा मैतस्मिन् संबदिष्ठास् तेजस्वीति वा अहम एतम उपास इति। स य एतमेव उपास्ते तेजस्वी ह भवति तेजस्विन् तेजस्वनि तेजस्विन होना चाहिए ना, ये पुराने में तेजस्विनी है, तेजस्विनी तेजस्वी होती तेजस्विनी, तेजस्विनी होगा ना। अस्माया मेधा स्रजो बिनी तेजस असंत है, इसलिए तेजस्विनी इसका पाठ थोड़ा संशोधन कर लेना है। उपासे स य एवं उपास्ते तेजस्वी भवती तेजस्विनी ह्रस्वइकार तेजस्विनी ना, नी तो दीर्घ है, प्रजा स्त्रीलिंग होने से तेजस्वी स्वी में जो इकार होना चाहिए। तेजस्विनी अस्य प्रजा भवति। स होवाच गार्ग्य, अभी गार्ग्य तृतीय पर्याय उपदेश कर रहा है। असौ विद्युति, असौ पुरुष, वो पुरुष कहाँ, विद्युति विद्युत में, और त्वचि त्वग में, त्वग इंद्रिय में भी एक एव। वो जो पुरुष है विद्युत में त्वग में, वही हृदय में कर्ता भोक्ता रूपेण वही विद्यमान है। एतम इसी पुरुष को एव अहम ब्रह्म इति उपास है, इसी को मैं ब्रह्म अहंग्रह से, अर्थात मैं ही जो कर्ता भोक्ता अनुभव होता है वही विद्युत में है, वही त्वग में है। इति स होवाच अजात शत्रु, कहा माँ माँ ये तस्मिन संबदिष्ठा, इस विषय में आप कथन मत करिए। क्यों कहते हैं कि हम उपासना को भी जानता है करता है और उसका गुण भी, उपास्य का गुण भी जानता हूँ, फल को भी जानता हूँ। गुण कहते हैं तेजस्वी इति वा अहम एतम उपासे इति, ये तेजस्वी है अर्थात तेजस्तो गुण वाला है। स य एतम एव उपास्ते, जो इस विद्युत निष्ठ पुरुष को, विद्युतवग में रहने वाला पुरुष को इस प्रकार की उपासना करता है वो स्वयं तेजस्वी है भवति, क्योंकि तेजस्तो गुण वाला का उपासना करेगा मैं हूँ अहंग्रह तो वो भी तेजस्वी हो जाएगा। और तेजस्विनी ह अस्य प्रजा भवंती, उसका प्रजा भी तेजस्वी हो जाते हैं। तेजस्वी अर्थात लोक में ग्राह्य हो जाते हैं, उनका बात अर्थात ग्रहण होता है। भाष्य में अच्छा टीका में संवाद दोषेण चंद्रे ब्रह्मणि अपि प्रत्याख्याते। संवाद दोष अर्थात ज्ञात कथन, जो जानता है उसको कहता है, तो चंद्र ब्रह्म में ओ चंद्र ब्रह्म का उपासना करने के लिए राजा को कहा तो राजा प्रत्याख्यान कर दिया। अभी फिर गार्ग्य ब्रह्मांतरम आह भाष्य में, तथा विद्युति त्वचि हृदय च एका देवता तेजस्वी इति विशेषणं तस्यास्तत्फलं तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी ह अस्य प्रजा भवति। तथा विद्युति विद्युत में है और त्वग में है, और वही हृदय में कर्ता भोक्ता रूपेण मैं वही हूँ। च एका देवता तेजस्वी इति विशेषणम, तेजस्वी गुण वाला है। तस्यास तेजस्वी इति विशेषण तस्यास और तत्फलम उपासना का फल भी। क्या फल है? कहते हैं तेजस्वी ह भवती, वह उपासक तेजस्वी हो जाता है। तेजस्वी दो नंबर टिप्पणी, तेजस्वी उपासना का फल। अच्छा तेजस्वी ह भवती और तेजस्विनी ह अस्य प्रजा भवती, इसका जो संतति होते हैं वो भी तेजस्वी होते हैं। ठीक है, मैं कथम एकम उपासनम अनेक फलम इति आशंक्य। उपासना एक हो गया और फल में तेजस्वी भवती और इसका प्रजा भी तेजस्वी हो जाते हैं। अच्छा दो फल कह दिया, तो इसके लिए कहते हैं भाष्य उत्तर दे। कथम उपासना एक होने पर भी फल कैसे अनेक हो गया? फल अनेक होते हैं स्वस्मिन् प्रजायां, छः नंबर टिप्पणी, स्वस्मिन् प्रजाया च इति अनेक वृत्तित्वम फलस्य बाहुल्यम। अर्थात स्वयं भी तेजस्वी हो जाएगा, प्रजा भी तेजस्वी हो जाएंगे। तो अनेक वृत्तित्वम, प्रजा कोई एक होगा ऐसे कोई निश्चय नहीं है, वो भी अनेक हो सकते हैं। तो इसलिए अनेक फल कैसे हुआ, फल बाहुल्यम, इसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में विद्युताम बहुत्वस्य अंगीकरणात्। विद्युत बहुत होते हैं तो उपास्य बहुत हो गए तो आत्मनि प्रजायां च फल बाहुल्यम, उपास्य बाहुल्य होने से ये फल बाहुल्य ये कह दिया गया। आगे ये तृतीय पर्याय हो जाने के बाद आगे चतुर्थ पर्याय के लिए अभी ये भी निराकरण हो गया, अर्थात संवाद दोष अज्ञात ज्ञापन, ज्ञात ज्ञापन, ये संवाद दोष हुआ। आगे फिर गार्ग्य कहता है स होवाच गार्ग्यो यो एवायम आकाशे पुरुष एतमेवाहम ब्रह्म उपास इति स होवाचा जत शत्रुर्मा मैतस्मिन् संबदिष्ठा पूर्णम अप्रवर्तीति वा अहम एतम उपास इति स य एतम एवं उपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिर् न अस्य अस्मात् लोकात् प्रजा उद्वर्तते। स उवाच गार्ग्य, गार्ग्य अभी चतुर्थ पर्याय का उपदेश कर रहा है। कुल ये गार्ग्य द्वादश पर्याय का उपदेश करेगा। अभी चतुर्थ पर्याय में य एव अयम आकाशे, आकाशे और हृदय आकाश में भी, अर्थात बाहर आकाश में हृदय आकाश में भी एक पुरुष, वही पुरुष हृदय में कर्ता भोक्ता रूपेण भी विद्यमान है। एतम एव अहम ब्रह्म इति उपासे, इसी को मैं ब्रह्म जान करके उपासना कर रहा हूँ, मैं वही हूँ। इति स ह अजात उवाच अजात शत्रु, अजात शत्रु ने कहा माँ माँ इस विषय में आप कथन मत करिए, तो मैं बाधित हो जाऊंगा और आप भी अपना प्रतिज्ञा हानि दोष से बाधित होंगे। माँ माँ संबदिष्ठा, क्यों कहते हैं कि इसका उपासना मैं करता हूँ और ये उपास्य का गुण भी जानता हूँ, जो आकाश है इसका गुण भी जानता हूँ। क्या कहते हैं पूर्णम, पूर्णम अर्थात प्रजा पशु के द्वारा ये पूर्ण भी हो जाएगा, ये ऐसे पूर्ण है। एक नंबर टिप्पणी पूर्णम घटादिवत अविभक्तत्व, तो अर्थात अविभक्त जैसे आकाश है ऐसे वो भी अनुभव करेगा मैं अविभक्त हूँ। और अप्रवर्ति इति, अप्रवर्ति कहते हैं अप्रवर्तक अक्रियावत्व, तो वो प्रवर्तक आकाश प्रवर्तक नहीं होता है, क्रिया वाला नहीं होता है, जो उपासना करेगा अर्थात अपना निष्क्रियत्व का अनुभव करेगा। अप्रवर्ति इति वा अहम एतम उपासे, मैं इसका उपासना करता हूँ ब्रह्म जान करके। इति स य एतम एवं उपास्ते, जो इसका इस प्रकार की उपासना करता है, अर्थात इसका अर्थात आकाश वही हृदय में भी है पुरुष कर्ता भोक्ता रूपेण, जो इसका उपासना करता है और पूर्णत्वम अप्रवर्तित्वम गुण के द्वारा, उसको क्या प्राप्त होगा? पूर्यते प्रजया पशु भी ही, उसका प्रजा पशु सब पूर्ण हो जाएंगे अर्थात प्राप्त हो जाएंगे बहुत। और दूसरा अप्रवर्ति, ये प्रवर्तक नहीं होगा, जो प्रवर्तक होगा वो कभी उसका परिवर्तन होता रहेगा, विच्छेद भी हो सकता है, किंतु ये प्रवर्तक नहीं है, निष्क्रिय, निष्क्रिय कहते हैं अर्थात एक रूप रहेगा। कहते हैं न अस्य अस्मात् लोकात् प्रजा उद्वर्तते, उसका प्रजा संतति का विच्छेद नहीं होगा, अर्थात सर्वदा एक रूप जैसा उसका प्रजा रहेंगे। अप्रवर्तित्व का फल ये हो गया। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में है, तथा आकाशे हृदाकाशे च, तो आकाशे और हृदाकाशे, हृदय को हृदय से हो जाएगा, पर में आजादि प्रत्यय रहने से पद्धनोम श्रीनि ससन यूसन दोषन यकन छकन नुदनासन छस प्रभृतिशु, आजादी पर में रहने पर आजादी नहीं, छस प्रभृतिशु कहने से आजादी हलादि सर्वत्र हो जाएगा, और खाली छस प्रभृति नहीं, वो पहले से भी हो जाएगा, अर्थात सु से लेकर के हृदय को हृदय आदेश हो जाएगा। हृदय का से च एका देवता, वो एक ही है, वही कर्ता भोक्ता वही मैं हूँ देवता। पूर्णम अप्रवर्ति च, वो देवता पूर्ण है और अप्रवर्ति है। इति विशेषण द्वयम्, ये दोनों विशेषण पूर्ण, ये दोनों विशेषण अर्थात तो उपास्य का ये दोनों विशेषण हो गए। विशेषण फलम इदम, अभी एक विशेषण हो गया पूर्णम, उसका फल कहते हैं पूर्यते प्रजया पशु भी, प्रजा और पशु के द्वारा वो पूर्यते, पूर्यते अर्थात तो उसका वो भरा रहता है। टीका में अब दूसरा गुण कहा गया अप्रवर्तित्व, टीका में अप्रवर्तित्व अप्रवर्तकत्व अक्रियावत्व वा, तो अप्रवर्तक दूसरों को प्रवर्तक प्रवृत्त नहीं करवाएगा, अथवा अक्रियावत्व जिसमें स्वयं में क्रिया नहीं और दूसरों को प्रवर्तक नहीं कराए प्रवृत्त नहीं करवाएगा, इसका फल भाष्य में कहते हैं पशुभीर अप्रवर्ति विशेषण फलम। अप्रवर्तित्व का विशेषण, अप्रवर्तित्व उपास्य का ये जो विशेषण हुआ उसका फल कहते हैं न अस्य अस्मात् लोकात् प्रजा उद्वर्तते, इस लोक से इसका प्रजाओं का उद्वर्तन नहीं होता है। उद्वर्तते इति उसका अर्थ प्रजा संतान अविच्छिति, एक पद है, प्रजा संतान अलग अलग लिख दिया, एक पद है प्रजा संतान अविच्छिति, प्रजाओं का जो संतान है उसका जो प्रवाह अर्थात परंपरा उसका वंश परंपरा इसका अविच्छिति, इसका विच्छेद नहीं हो जाता है, वंशनाश नहीं हो जाएगा। अभी इसको भी निषेध कर दिया राजा ने, कहता है ये भी ज्ञात संवाद दोषेण, ये भी निषेध हो जाने के बाद गार्ग्य आगे अभी कथन करता है। स होवाच गार्ग्यो य एवायम वायु पुरुष एतमेव अहम ब्रह्म उपासयति, स होवाचा जात शत्रुर्मा मैतस्मिन् संबदिष्ठा इंद्रो वैकुंठो अपराजिता सेना इति वा अहम एतम उपास इति, स य एतम एवं उपास्ते जिष्णुर् ह अपराजिष्णुर्भवति अंत्यतस्त्य जायी, ये सब गुण वाला भी हो जाता है। स होवाच गार्ग्य, अभी पंचम पर्याय का ये उपदेश कर रहा है। य एव अयम वायु, ये समष्टि में अधिदैव में वायु और अध्यात्म में प्राण, वायु प्राणे च जो एक मान करके इस पुरुष का, और वही पुरुष हृदय में कर्ता भोक्ता रूपेण विद्यमान है, एतम मैं ही वही हूँ, एव अहम ब्रह्म इति उपासे, मैं उसको ब्रह्म मान करके उपासना करता हूँ। तो राजा कहा स होवाच अजात सूत्र कहा माँ माँ एतस्मिन संबदिष्ठा, इस विषय में आप संवाद मत करिए अथवा उपदेश मत करिए, मैं इसका उपासना करता हूँ और ये इसका गुण को भी जानता हूँ, गुण इंद्रो इंद्र परमेश्वर, वैकुंठ वैकुंठ अर्थात विगता कुंठा यस्मात इति वैकुंठ, तो कुंठ आलस्य प्रमाद, तो जिसमें ये आलस्य प्रमाद इत्यादि वायु प्राण में, बाकी सब इंद्रिय में आलस्य प्रमाण हो प्रमाद हो सकता है किंतु प्राण में कभी नहीं होगा अर्थात आलस्य रहित। अपराजिता सेना, और ये प्राण कभी पराजित नहीं हो जाएगा, प्राण पराजित हो गया मतलब गया, तो कहते हैं अपराजिता सेना, वो भी प्राण का अर्थात वायु का ये भी गुण है। अहम एतम उपासे, मैं इसका उपासना करता हूँ इति, स य जो कोई भी उपासक एतम इस वायु प्राण को एक ही करके अहंग्र उपासना करेगा उपासते, उसका फल क्या हो जाएगा, कहते हैं जिष्णुर, जिष्णु अर्थात जी जय धातु से इष्णु प्रत्यय बनेगा, इष्णु जिष्णु हो जाएगा, अच्छा अच्छा विष्णु ऐसा है कि ये भी प्रत्यय है घुष्णु गकार, जैसे ग्मिनी होता है गकार हित हो जाता है, ऐसे घुष्णु प्रत्यय है। तो ये जिष्णु हो गया, जिष्णु अर्थात जयनशील, और विष्णु ये प्रत्यय भी स्वभाव अर्थ में होता है, जैसे इष्णु ये भी स्वभाव अर्थ में। अपराजिष्णु अर्थात अपराजेय स्वभाव वाला, पराजय नहीं होगा, अपराजिष्णु भवति। और अंत्यतस्त्यजायी, अंत्यतस्त्यजायी अर्थात ये सब सपत्नों का भी जय करने का स्वभाव वाला होगा, अर्थात शत्रुओं को जय करने का स्वभाव वाला भी होगा। भाष्य में पूर्व पृष्ठ में तथा वायु प्राणे हृदि च एका देवता तस्य विशेषणम इंद्रः परमेश्वर वैकुंठो अप्रसह्यो न परेर्जित पूर्व अपराजिता सेना मरुताम गणत्व प्रसिद्धेर उपासन फलमपि। तथा वायु अधिदैव में, प्राणे अध्यात्म में, हृदि च वही एक देवता है, कर्ता भोक्ता देवता। तस्या विशेषण, उसका विशेषण इंद्र, इंद्र अर्थात परमेश्वर, सबसे सामर्थ्य वाला वायु प्राण यही सामर्थ्य वाला है। वैकुंठ, वैकुंठ दो नंबर टिप्पणी दे दिया, कुंठ आलस्य तद्रहित, आलस्य रहित दो नंबर टिप्पणी। तो इसका अर्थ हो गया अप्रसह्य, अप्रसह्य अर्थात अजित स्वभाव, अर्थात ये जिसमें आलस्य है वो तुरंत हार जाएगा, जिसमें आलस्य नहीं है वो हारेगा भी नहीं। तो अप्रसह्य अर्थात उसका दवा नहीं जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है। और अपराजिता सेना कहते हैं न परेर्जित पूर्वा अपराजिता सेना, उसका ये भी गुण है, अर्थात अपराजिता सेना। सेना क्यों कह दिया, कहते हैं मरुताम गणत्व प्रसिद्धेर, ये जो मरुत होते हैं यहाँ वायु कहा गया, अभी ये ब्रह्म वायु, वायु कहने से ये गण में प्रसिद्ध है, तो उपासना फल भी उसी प्रकार होगा। टीका में कथम एकस्मिन वायु अपराजिता सेना इति गुण संभवति, तो ठीक है आप उसको इंद्र कह दिए वैकुंठ कह दिए ये चलेगा, ये ठीक है समन्वय हो जाएगा, किंतु अपराजिता सेना, सेना तो बहुत को लेकर के होता है, एक में वायु में कैसे कह दिए। इसके लिए भाष्य में कह दिया था अंतिम पंक्ति में मरुताम गणत्व प्रसिद्धे, ये मरुत लोग ये गण में प्रसिद्ध होते हैं, ये मरुत इसलिए मरुत देवता में वैश्य होते हैं, तो ये गण में चलते हैं ना, ये जो वैश्य होते हैं गोष्ठी होकर के व्यापार करते हैं, इसलिए इनका गण होता है, जहाँ सब गण वाले होते हैं उसे वैश्य देवताओं में। टीका में विशेषण त्रयस्य फलत्रयम क्रमेण व्युत्पादयति, अभी तीन विशेषण हो गया इंद्र वैकुंठ और अपराजिता सेना, उसका फल भी क्रमेण कहते हैं। जिष्णुर भाष्य में जिष्णुर ह, जिष्णु का अर्थ जयनशील, तो अर्थात जीतने वाला स्वभाव, ये प्राण वायु ये मतलब पराजित होने वाला नहीं है। और अपराजिष्णुर न च परेर जीत स्वभाव, ये जिष्णु है और अपराजिष्णु भी है, दूसरों के द्वारा पराजित भी नहीं हो जाएगा, दूसरों का जय करेगा और कभी पराजित भी नहीं होगा। और अंत्यतस्त्य जायी दीर्घिकार, अंत्यतस्त्य जायी अर्थात अंत्यतस्त्यानाम अर्थात हो गया सपत्नानाम जयनशीलो भवति, सब सपत्नों का भी ये जीतने वाला है, सपत्न शत्रु सब शत्रुओं का भी ये जीतने वाला है। पूर्व पृष्ठा में टीका में अंत्यतस्त्यानाम अर्थात अन्यतो मातृत्व जातानाम अर्थात मातृत्व अन्यतो जातानाम, माता से अन्य से जो जन्म होगा, माता से अन्य, अन्य अर्थात वो कोई विमाता जिसको कहते हैं सपत्नी, सपत्नी से जो उत्पन्न होते हैं उसको कहा जाता है अंत्यतस्त्य तेषाम अर्थात सपत्नी का जो सौतले भाई कहते हैं, शत्रु शब्द से व्यवहार हो जाता है, तो उनको ये जीतने वाला स्वभाव हो जाएगा। ये षष्ठ मंत्र पूरा हुआ आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं।